الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ولا تتبع الهوى فيدلك عن سبيل الله ويقول أيضا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى مكي تي يالا سونو بروم سبحانه وتعالى moñuy soñu pour ñu moy tandiku fébar bu bon bobu nga xamné kumu dal li lay téré duggu safara rek moy dé fébar bobu moy ban moy fébar bi wa jamono fébar tay bayiwul kenn nak lu bari ci ay njit ci walu aduna duggu nañ ci lu bari ci ay njit ci walu diine duggu nañ ci lu bari ci ay imam duggu nañ ci lu bari ci ay directeur duggu nañ ci lu bari ci ay borom keur duggu nañ ci gor ak jigen mak ak ndaw newna ku ci mucc febar bobu ñuy tudé top banexu bakkan top sa banexu bakkan li bakkan bi beug rek sa xel xalaat ko bakkan bi beug ko xol bi rafet lu ko nga japp ne baxna lele sax doomu adama du yem ci baxna rek waye day wo nit ñi sax jittel di len ci jeme parce que lutax parce que banne xam nangu nako xam ngeen ne tay sunu diina ji moy l'islam lu bare bare bare ci ay banexu bakkan duwol nañ ko ci lele nga ni ben way yalla neena yonent bi neena munela me man ni la ko gisee xolal ay banexu bakkanam la lay indil wala ni la gisee diw def ko parce que banexu bakkanam ni la gisee diw def ko mu nexe ko nonu mu jele ko non sunu borom subhanahu wa ta'ala def ño soñu ci qur'an muneñu ولا تتبعوا الهوى بولن توب بانيخ بولن توب سن بانيخ دا فا ملني دنجكو لاج نكو بوروم بي بونيو توبي بانيخ لوم ني داف مون فايو ديلوكا ان سبيل الله سو توبي سا بانيخ دالاي ريرال دالاي سانك تي يونو يالا موتاخ موسو غيسكو توب بانيخام نيك تي نجوب موسول نيك مونول نيك لوتاخ ndax banex yenn say lila neex day dem bang koy jaamu day dem ba remplacer ci yow place bi yalla waron occuper sa banex bakkan taxaw fof su la waxe defal nga def bu la waxe bayil nga bayi bu la ne teudal nga teud bu la ne togal nga tok motax borom bi ne afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa xolal waji nga xamne yalla moy banexi bakkanam xol len tay ci dundin gi ñi dund kenn ku nek do xol li neex yalla way da ngay xol yow li la neex ci sa lepp nak ci sa lepp lu neew ci ñun ñoy xol li neex yalla ñu def lepp ci ñun lan la ñu tan li neex seen bakkan da man de mbir mi ni la ko bëgge dafa leen mako ni donta le dafa wuté ak njubal yalla ñu dafa le ko nonu boy tak soxna tay ki bakkan bi gis mu taru ci yow rafet donte ne yalla neena la bul tak jigen gi koku sa bakkan beug mom ngay tak bu fekkone jigen la gor ñew diko labat diko tan au lieu mu xol ban gor la yalla wax day xol gor gi ko neex bakkan banexu bakkanam mu daldi jël ci walu ciol non la xolal tay ciol gi gor ak jigen nak xol len jigen ñi senegal nu ñuy solo ndax lolu sen banex la wala yalla la beug yalla moko beug xol len goor ñi ni ñi solo ndax yalla ko bëgg wala ñom seen banex la motax top banexi bakkan moy febar bi gëna bon ci aduna bu doomu adama top motax yalla ne banexi bakkan day dem ba occuper ci yow nek sa yalla xolal ki nga xamne banexu bakkanam moy yalla yalla ba muy tag yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam ngeen lu ko yalla tagge yalla neena du wax lu ko neex ma yantiqu anil hawa topul banexu bakanam ma yantiqu anil hawa du wax rek luko banexu bakanam dede lima ko yoni lima yal man yalla lima yoni yonent lima ko wax lay wax lima ko tere mu dal koy bayyi ba ci yonent liko yalla tagge moy topul banexu bakanam ci liñ ko jox in huwa illa wahyun yuha man yalla lima ko wax lolay wax lima ko wax lowul du ko wax allahu akbar te xolal pouvoir bi mu am Muhammad khairu khalqi Allah mo gën ci minde fi Mustafa mom la yalla tan al mukhtar yalla ko tan Mustafa mu setal ko mu segg ko yalla yoni ko terewul liko yalla wax lay wax liko yalla wax lowul kenn musta munta Musa gwané bamu wax ko ci jamono yonti yalla Musa dafa am ben wayi bu tuddu bal an bal am bun baura yalla daf ko mayon katan may ko xewal may ko xam xam xamal ko lepp yalla def ko xaritam mu nek xaritu yalla su waxe yalla mo wax su deglo yalla mo deglu su jappe yalla japp su doxé yalla dox and ak mom mu nek ci lolou mom wajoju nek njit nek royu kay nek ku bax nit ñi diko jublu guddé ak beccëk muy ñaan aajo yi di faju yonti yalla Musa wara xex ji ak ay yéfer yéfer yoy dajalé ay mallet khalis ay valise or ay valise ci jama ay valise ci urus ay valise ci khalis ñu ñow ci mom nitu yalla bobu tuddu bal am bun baura ñu ne ko dañuy ñow ci yow pour nga ñaanal ñu dañuy xexi jek Musa yenent yalla bi mu leen xaar ngeen dof man may nitu yalla ki di yonent yalla ngeen bëgg ma ñaan ci ko kay nako waaw ñun xam nañ ne yow nitu yalla nga mom yonent yalla la waye nak xana giso malet yi ñu indi xana giso xaaliss bi mu leen xaar leen ma xol Allahu akbar xaar leen ma xol dem leen ma xol Allahu akbar gaay da dem renforcer wat khalis bi fuñu indi won ben ñu indi ñaar ñu ñëw nako ndax gis nga mune may len ma wa tuti nga shaytan mayal len ma ñu nako ñun so gisee ñu renforcer li yow nitu yalla nga so ñu ñaanale ba pare rek mën nga ñaanaat yalla yalla balla comme yow yalla dalay nangul té nga jël rek nga ñaanal ñu ñu gagné Moussa suba nga ñaanal yalla mu balla ben bakkar kessé nga shaytan nu mu lay dévier ci yoonu yalla dila won poñetu aduna sunu borom subhanahu wa ta'ala mune watlu alayhim yow muhammad jangalal nit ñi netali len histoire bi surtu araf ku jog nga dem xoli kamil bi watlu alayhim naba alladhi ataynahu ayatina fatal nit ñi muhammad histoire bi waji nga xamne mako xamalon samay aye won ko lepp may ko lepp ba mu mujja nek sama xarit man yalla waye fan salakha musimme ku ci lama ko mayon kafara biha mut weddiko wa tarakaha wara azhrihi musanni liko yalla may xolul limu am waye mu xol legi poñetu aduna mu xol kat kat yi mu xol pazero yi mu xol terrain yi mu xol immeuble yi mu xol malade yi xolatuma man yalla tabaaraku wa ta'ala fan salakha musimmikuti sunu borom mune fattabahu shaytan ba musimme ko ci mbiri rek yalla neena shaytané top ko ne ko jëlal bal am bun baura gaay ñew 3ème jour ne ko lo gis mune amul problème indi len dugal len affaire ci pantre bi ngeen tej ngeen dem dina ñaan yalla mu teddi gudd yalla ne ko bul ñaan attention bul ñaan na jël nako ba pare damay ñaan rek jël nako mu bayyi ba ñaari armée yi jakarlo Moussa taxaw yéféri taxaw mu jog bi mu ngaangé dé ñaan yalla xëcc lamiñ bi 2 mètres 2 mètres sunu borom subhanahu wa ta'ala mune fattabahu ash-shaytan fakana min al-ghawin mu buje nek ci ñu bew walau si'na la rafa'nahu biha walakin akhlada ila al-ard wattaba hawahu fakana famasaluhu kamasali al-kalbi in tahmilhu yalhas yalla neena xam nga fu muje bama baye man yalla topi banexu bakanam top shaytan mu muje nek ci ñu bew ndax bew moko yobum dem di ñaan yonent yalla yalla neena buma nexon dina ko yëkëti waye comme dafa tan top banexu bakanam ñaan ci kaw yonent yalla yalla mu ne xam ngeen legi misalam lu mujj ginnaw bala yalla xecce lamiñ bi dafa melne xaj day yalkat fu mu tollu su maré day yalkat bu mar bu marul day yalkat dafa mujj di yalkat melne xaj bu mar nan xaj bu son fofu la waji mujj xolal liko yalla defalon ci xewal lan moko duggal li moy top banexu bakanam kon julit du top say banexu bakan ci luñ la mëna wax ci luñ la mëna indil rawatina ci sa walu diine xolal yalla subhanahu wa ta'ala lan la la sante nga def mais tay ñun amatuñ ci lool diiw moma sante damay def li la gis damay def li lañ ma wax damay def xolo ndax deppo na ngi neex yalla xolo ndax deppo tul ak ngi neex yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mune yow yonent yalla muhammad zalika masalul qawmi allazina kazzabu bi ayatina kep ku weddi sama aya li rek moy sa misal li rek moy sa misal moy yow mi weddi aya yalla subhanahu wa ta'ala sunu borom di tag ñi nga xamne dañu ragal yalla ba top ñu seeni ba neexi bakkan muna fa ma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ku bayyi say ba neexi bakkan top li yalla bëgg top li yalla indi roy yonent yalla muhammad yalla neena ëlëk yawmal qiyam ma duggal la ci sama kër gogu tuddu al-janna yalla nañ ci yalla duggal aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Ikhwani fillah, la budda an na'lama asbaba ittiba'il hawa. Mbokki ci yalla fokk ñu xam sabab yi nga xamne motax top banex tasaro ci adina. Top banexi bakkan tasaro ci adina bi, tasaro ci dekk bi, ci gox yi, ci bir kër yi, ci place yu nek mu top gor ñe jigen yi mak ñe ndaw yi ñi xam ak ñi xamul. Lan motax bi ci ñeek moy adamu ta'widi ala dhabtil hawa munzu sigari, ñaka yew sa bakkan ñako teunk depuis bi nga nekké ndaw. Doomu adama bu feralul bakkanam li busayri di wax an nafs ka tifl, bakkan ak lirayam, lir buñ ko feralul ci saw du musa fer, dañ koy bis de ñew ñu feral ko mu fel far force. Non la bakkan mel. So feralul sa bakkan bi depuis nga nekk ndaw ci say banexi bakkan, da ngay mag di top banexi bakkan. Pa yi ngeen di gis tay ñuy tok cigarette ak magget yi ba ñu nekké boy la won, magget yi ngeen di gis tay ñuy naan sangara ba ñu nekké xalé la won, ñi ngeen di gis tay ñuy futté ku def yaramu neen munu ñoo mur seeni awra nek ay mère nek ay jigen ba ñu nekké won ay xalé la. Ñaka yew sa bakkan, ñako teunk ci li neex yalla, so magaté dalay top. Man shaba ala sayyin shaba alayhi, ku nek zin ci dara rek magget ci, so ci magaté de ci, bo ci dewe dekk ci. Kon doomu adamay fokk ñu yar seen bakkani. Ñaarel moy mu jala saftu ahlul hawa wa musahabatihim, li tax top banexi bakkan tasaro moy di tog ak ñuy top seen banexi bakkan ak di and ak ñom. Wala fi neenañ wax ma sa xarit ma wax la yow yaay kan sa yoy top ñu top seen banexi bakkan di tog ak ñom ci grand place yi, bu yagge nga bëgg nga mujjë def ñom li ñuy def. Boy top nan kat li nga nan, kuy sacc ngay and ak mom le nga sacc, kuy fen, kuy njaalo, kuy war, kuy def lu bon nga and ak mom def ko xarit di tog ak mom, bu yagge nga mel ni mom. Lolou sax aduna bi dañ ko xam, ba tay bu la police jappone ak ñu bon ya ak ñom yeenay bok jugement, da ngay def ak defo sen yon nekku ci, dañ la fekk ak ci ñom ci neeg bi ñu japp len yeen ñep ya ak ñomay bok at. Gis ngeen motax lu bon baxul, rawati na nak ngay tog ak ñukoy def wala ngay and ak ñom. Ñettal moy da'ufa ma'rifatul haqq, neew gi mu neew nit ñi xam deug, wa daril akhirah ak neew gi nga xamne neew nako nit ñi jublu al akhirah. Lol taxna banexi bakkan tasaro, nit ñi xamu ñu deug, beggu ñu al akhirah dara. Lolo tax banexi bakkan tasaro ci adina bi, ku nek lila neex ngay def, ku nek rek lula neex, lu rafet ci yow rek khalatato dine bi, lila yalla wax, lila yonentou wax, dedet da nga nan li man lila fek inna wajadna aba ana ala umma, man dal mbir mi ni la ko beugé defal len mako non. Ñentel moy taqsirul akhirin fil qiyam bi wajibihim nahwa sahibil hawa, nga gis ben way buy def lu ko neex lol dalay jural yow tamit comme waji day def lu ko neex, nga ni man tam damay def luma neex. Dedet waji day def lu ko neex, yow bul ko top ci lolu, waye defal lu neex ma def lima neex du nonu. Kon keur gi day tass su soxna si defay lu ko neex, borom keur gi def lu ko neex, xalé yi def li len neex, keur gogu fu muy mujjé budé société la fu muy mujjé, même bu don jakkala fu muy mujjé, budé dekk la nak day tass, ni yé di tassé la dekk bi di tassé. Lolu motax mbiri yalla dako organiser, kenn ku nek do def li la neex, waye dañuy xol li yalla bëgg ñu def ko li neex yalla. Juromel moy hubbu dunya, bëgg aduna, bëgg aduna mbokk yi, taxna nit ñi di top seeni banexi bakkan, bëgg aduna, bëgg aduna. Lolu taxna tay kenn mënatul jaamu yalla bëgg aduna allahu akbar té bëgg aduna xam ngeen lan mo koy fajj moy bammel rek ku bëgg aduna du jël du ginaaw mu lu dul ñu jël bopam bi mbeukel ko pakhum bammel ne ko tabax ci bir mu doga denc mom bëggul aduna febar la bo xamne amul garab lu dul bammel rek bammel so duggé bammel rek xamne aduna bi nga topon amul ndëriñ bëgg aduna war rukunu ilayha ma'a nisyanil akhirah bëgg aduna jeng jëm ci aduna fatte al akhirah lolo tax febar bi muy top banex kumu dal ci tombe bu mujju bi yow sa aduna dana yaq sa akhirah dana yaq mbokk yi ñi ngi tollu ci aduna bo xamne ci jamono jo xamne ci waxtu wo xamne febar yi jangoro yi tasaro yi musiba yi bari na lan moko waral moy doomu adamay wacc bi ñu wacc rayu allah subhanahu wa ta'ala nañu xamne top banexi bakkan musiba la julit buy top day top yalla ati allah wa ati rasul top len yalla top yonent bi lol la yalla digele wama atakumur rasul fakhuzu wama nahakum anhu fantahu lulen yalla indil jellen lulen yonent bi indil jellen lum len tere bayilen waye yalla dafa tekk waman ya'si allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidin fiha abada kep kuma yalla moy yonent yalla subhanahu wa ta'ala neena safar nga jëm yalla yalla def ci ñu deggal top allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ala tibai wa arinal batila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma fanas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله